Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dnešním tématem jedním velkým bude Skype. Microsoft, který Skype vlastní už asi 6 let nebo 5 let a který tam nenechal kámen na kameni za celou tu dobu, vlastně co to vlastní, tak všechno tam pořád předělává. A tento týden představil novou verzi pro desktopy. Ten klasický klient, který známe už asi 10 let, tak se úplně změní a bude novej. A my jsme si ji vyzkoušeli, napsali jsme o tom. A Petr a já vám řekneme svý dojmy a vůbec tak nějak shrneme to, co se s tím Skypem děje, co se neděje, co se mohlo dít a proč je to špatný, proč to není dobrý a tak vůbec, že jo? No, v podstatě jo. Na úvod asi můžem říct, že to je špatný a pořád se to zhoršuje. No, tak mám jako, pocit. To je, ano i ne, no, v podstatě. Chápu, že asi spousta lidí, takových těch spíš geeků třeba nebudou úplně asi jako nadšený, no, z toho, ale ta služba se zkrátka mění a asi by se dalo říct, že nějaká změna je nevyhnutelná. Ono prostě myslet si, že vyrobíš nějaký produkt nebo službu a bude takhle fungovat až jako, rozumíš, jako nekonečně dlouho, 100 let třeba, tak to asi není a ten Skype musel, bych řekl, asi nevyhnutelně z mýho pohledu celkem zareagovat nějakým způsobem. Druhá otázka zní, jestli ta reakce je adekvátní. Skype vlastně teda, abychom vysvětlili, co se stalo, tak Skype vydal v tomto týdnu nového desktopového klienta, který nahradí postupně ty starší verze. O, takový ten klasický Skype pro desktopy, to je ještě, když se podíváte do čísla verze, tak je to 7 něco, je to poslední verze. Teď je to 7.4 aktuální, nebo 7.40. No, 7.40, přesně tak. Ta nová verze je 8 už něco, takže tam 8.9. Ta značí vlastně ten číselný posun, ale ten vlastně je úplně jako nepodstatný, prostě je to zjevně úplně nový klient. Úplně nový program, všechno tam je naprogramovaný určitě, nebo většina toho je naprogramovaná od začátku, tam asi z toho předchozího kódu asi skoro nic nezbylo. Myslím si, že teďka už tam došlo i konečně k té architektonické změně, že ten Skype už není vůbec jakoby peer-to-peer, což byla kdysi ta hlavní přednost nebo hlavní odlišnost nebo hlavní funkce Skypeu, že ta komunikace nešla přes nějaký centralizovaný servery, ale že se to všechno směrovalo přes samotný uživatele, kteří byli zapojeni do nějaký sítě nodů a supernodů. Ale Microsoft před pár lety právě z hlediska nějaký jakoby škálovatelnosti do budoucnosti nebo toho, aby mohl přidávat nový funkce, nějaký zjednodušující, tak prostě přešel na ten model, který funguje všude jinde, tedy ten centralizovaný. A myslím si, že tady ten nový Skype už právě jede tady jenom v tomhle režimu výhradně. Ale to je taková fabulace moje. To jsem právě chtěl říct, že já si vůbec nejsem jistý, jak to je, protože my se prostě nejsme schopní tohle úplně jako transparentně dozvědět. Že to jsou jako věci, které Microsoft moc nekomunikuje. Já nevím, jako... No, oni říkali, že z toho peer-to-peer modelu se zbaví, takže by nebylo... Nemělo by asi smysl to dávat do klienta, který ho začínali od píky dělat. Ne, to si nemyslím. Spíš je otázka, jestli ten starší Skype, ten sedmičkový, už taky nefungoval na tom novém modelu, jo? Protože jako, já to nevím. Já upřímně to říkám, že můžu jenom jako vařit z vody tady na tohle téma. Ale celý ten přechod na tu novou architekturu byl hrozně zvláštní, protože jestli si trošku pamatujete tu minulost, nemá co to nějak detailně rozebírat, už je to prostě jedno, je to dávno zapomenutý, ale Microsoft prostě ten Skype koupil, pak začal dělat nějaký změny na pozadí. De facto, co se stalo, bylo, že Microsoft zrušil svůj komunikátor dosavadní Windows Live Messenger a nechal si Skype, jenže ten Skype vlastně přišel na tu architekturu, kterou používal ten Windows Live Messenger, takže vlastně vznikl takový hybrid, který teda nese tu značku toho Skypeu, ale ve skutečnosti jakoby někde ty technologie na pozadí jsou spíš jako ten jejich domácí produkt. Je logický, že tato změna musela nastat, protože samozřejmě přišla tady doba mobilů a tabletů a vůbec jako mobilních zařízení obecně a mobilního internetu a tam prostě už ten model peer-to-peer, kdy lidi mezi sebou sdílejí vlastně, že ta data umožňují přenos těch dát přes svoje třeba počítače, tak tenhle model zkrátka byl neudržitelný ve světle té technologické revoluce, což je všechno v pohodě. Ale problém je v tom, že my jsme si mysleli, že už ten model jako dávno Skype používá, jo? Že ta transformace na tu novou technologii byla dokončená. A prostě po x letech, po té akvizici, to snad bylo v roce 2015 nebo 16, z Microsoftu vylezlo, že ne. Oni vlastně řekli k tomu tohle, jakože všechny problémy, které jsme se Skypem do té doby pozorovali, byly důsledkem toho, že ten Skype běžel částečně na té staré a částečně na té nové technologii a že ta transformace nebyla dokončena. Hmm. Jo, a jako my jsme samozřejmě v těch uplynulých letech kritizovali Skype jako kolikrát, že tam byly problémy, jako že se nesynchronizovaly notifikace, respektive že dávno přečtené zprávy se vám na jiném zařízení upomínaly, že si je máte znovu přečíst. Začali vyzvánět všechny vaše přístroje a když jste potom ten hovor přijali na nějakým z nich, tak to zvonilo všude dál, jo. A to byla spousta takových jako fakt jako technicky nedořešených věcí, kde ten Skype jako opravdu si dělal velkou ostudu. Myslím, že jako konkurenční vlastně komunikátory až tak úplně třeba problémy neměli s takovýmahle věcma. A ten Skype jako se dlouho nedokázal chytit v tomhle směru. Tyhle problémy bych řekl, že se vyřešily po té, co přišli na tu novou architekturu, ale proto jako říkám, je otázka, jestli na ní teda už přišli definitivně třeba i s tím starým desktopovým klientem. Jako to. Ale to jako asi by byla bezpředmětná debata, jakože, aby jsme se bavili o tomhle. Buď jak buď, je tady nový Skype, i díky té nové architektuře už tam prostě jdou věci, jakože můžete posílat soubory a ten člověk může být klidně offline, protože už to nejde prostě napřímo, ale vlastně posílá se to přes server Microsoftu, takže vám to umožňuje poslat soubor až 300 MB, tuším velký. Jo, a tohle to je jako všechno super. Co se ale vlastně stalo v tom desktopovém klientu teďka, co jako je vidět opravdu, ten Skype vypadá úplně jinak. Je to de facto jako kdyby úplně jiná služba. Jednak je to celý hrozně barevný, jednak že jo, samozřejmě došlo k určitému přeskládání v tom uživatelském prostředí, ta logika se malinko změnila, i když to svým způsobem až tak jako revoluční není, ale Je to zkrátka hrozně barevný, dobrá zpráva zní, že si můžete velmi detailně nakonfigurovat ten vzhled, nebo poměrně dost, což jako dá se říct, že v minulosti moc nešlo. Možná vás trošku bude iritovat, že teďka v tom postranním panelu neuvidíte všechny ty připojené nebo ty online kontakty, ale teďka vlastně to už spíš má tendenci zobrazovat konverzace. Což si ale osobně myslím, že není nic proti ničemu, jakože mě tenhle ten způsob preferuje. Pokud radši chcete vidět tam ty kontakty, dá se to aspoň do nějaké určité míry zařídit, protože ten program je poměrně dost konfigurovatelný a všechny možné nabídky, které má, tak obsahují spoustu filtrů, takže vy si to jako můžete nějak přizpůsobit. To je ještě celkem OK. No ale v základu, jak je to nastavený a někdo to spustí třeba po té aktualizaci, tak bude asi v šoku. Já jsem byl v šoku, protože najednou třeba ten kontakt list, tak byl najednou zase celý jako šedej, divnej, nebyly tam kontakty, ale byly tam právě ty konverzace. To okno samotného chatu tak zase bylo hrozně barevný, já nevím, proč jako musí mít tam takový jako pozadí barevný s přechodem, všechny ty příspěvky pod sebou, bylo to fakt divný a nevím, komu se tady Microsoft tímhle snaží zavděčit. Osobně se mi to nelíbí, jo? Já věřím, že se to třeba někomu líbí, protože takhle jako barevný jsou i jako Facebook takhle teďka blbne, že jo, s různýma barevnýma pozadíma na u příspěvků, ale jako mě tohle neoslovuje vůbec. Jo, já třeba patřím k lidem, kterým asi se ten vzhled spíš líbí, jo, já s tím nemám nějaký zásadní problém, já jsem naopak jako měl problém se Skypem kdysi, protože Skype podle mě od počátku byl strašně hnusný. Už když to začínalo po roce 2000 a Microsoft. Ale lidi si na tu hnusotu podle mě jako zvykli, že? To já nikomu. Pak už to považovali za standard. To je možný, já to jako nikomu neberu, ale na druhou stranu si myslím, že člověk, který třeba úplně jako nevnímá to prostředí a používá ten program hlavně k té komunikaci, že s tím až takový problém mít nebude, protože opravdu ta změna svým způsobem není až tak jako razantní. Prostě místo toho, aby tam byly třeba modrý bubliny v tom chatu, tak teď tam máš trošku jako takovou barevnou bublinu, jo? S tím, že říkám, jako ty barvy se tam dají upravit nebo to, takže. Ne, podle mě je to teďka jako divoký moc, je tam méně funkcí, než tam bylo, méně nastavení, než tam bylo. Jak je to zatím první verze, že jo? Budu to ještě dolaďovat, ale já z toho nejsem zatím jako moc nadšený. Jo. Hele, já bych třeba osobně vůbec neřešil ten vzhled, protože si fakt myslím, že ten vzhled je nejmenší problém toho Skypeu. A tím, že vlastně oni nabízejí poměrně dost velké možnosti přizpůsobení, tak si myslím, že to je jako v zásadě krok vpřed, že jo? Protože dřív jako tam nějak jako nic moc toho nezměnil. Takže tohle je spíš jako malý zlepšení, dalo by se říct. Problém je, jak ty říkáš, v tom, že tam chybějí funkce. Microsoft zkrátka ten komunikátor pojímá teďka jinak než dřív a je prostě vidět už jako od pohledu, že se snaží zaujmout tu mladou generaci, ty lidi, který považují prostě za cool Snapchaty, Messengery a WhatsAppy a podobné věci. Takže proto můžete v tom klientu dělat takové věci, jakože když, já nevím, máte třeba videohovor s někým, tak vy můžete v rámci toho videohovoru vlastně na tu obrazovku posílat nějaký, já nevím, emotikony nebo takovýhle věci. Jo, což jako určitě je mi jasný, že spousta teďka přesně těch technicky zaměřených lidí, jo, takových těch jako konzervativních, jako třeba Lukáš, si teďka klepou jako na čelo, co to tady plácám za jako hovatiny, proč by se měli místo, že jo, třeba mýho obličeje na monitoru najednou zobrazit nějaký emotikony, to je jako prostě ptákovina, ale tak to prostě je. Ale jako pochop to, jo, že ty s někým telefonuješ s videem, on tě vidí a ty budeš u toho vyjadřovat emoci nějakým emoji, jako jo, místo toho, aby ses usmál, no tak tam pošleš nějakého jako animovaného smajlíka. To už jako větší smysl mi dává ten animoji, nebo jak se jmenuje ta blbost od Apple, jak tam máš to animovaný a podobně. Takže tam je nějaký ten motion capture nebo něco takového, že to snímá mimiku tvýho obličeje a pak to přenáší nějakým reálným, jako v reálném čase do toho emoji. Ale tady tohle, co tam má Skype, je jako zoufalý. Hele, podle mě Apple jde na to blbě a víš proč? Protože ten Skype nový je mířený na mladou generaci a mladá generace, která vyrostla s telefonem v ruce a vlastně komunikuje spolu primárně už jenom textově, tak samozřejmě už nemá ty, jak to říct, takový ty sociální skilly a neumí třeba používat mimiku, že jo? Neví, jak zapojit ty svaly, neví, co to je úsměv. Oni umějí zmáčknout tlačítko a jako poslat ostatním zprávu, kde je jasný, že teda oni se usmívají, ale oni to už podle mě neumějí vyrobit sami v té tváři si. Takže tam a jako nechme emoji, pro mě nikdy nebylo, pro mě nikdy, pro mě nebude a já za celý život jsem si vystačil asi se dvěma smajlíky, stačí mi dvojtečka, závorka a akorát tu závorku dávám prostě jednou jako tu přední a pak tu zadní a to je veškerý moje tady snažení s emot ikonama. No každopádně ještě větší divočina je to teda na mobilu, tam se Microsoft snaží nebo Skype se snaží přidávat taky právě funkce, jak říkáš, ze Snapchatu, Instagramu, takový to stories, jo, že tam budeš dělat si nějaký svůj deníček, tam budeš fotit a psát, co si ten den dělal a ostatní na to budou koukat a to jako jde úplně mimo mě tady tahle funkce. Naštěstí to na tom desktopu to není, jo, naštěstí. Ale já bych tomu možná ani neříkal deníček, protože ty příspěvky zmizejí po 24 hodinách, že jo. Je to funkce, kterou představil Snapchat a během minulého roku ji naprosto vykopíroval Facebook, dal ji do všech svých klientů a teda slaví s tím mimochodem velký úspěch minimálně na WhatsAppu a Instagramu. Já jako chápu, proč to Microsoft dělá, jo, jako snaží se být cool, chce prostě jít s dobou, to je všechno v pohodě a myslím si teda mimochodem, že ty funkce, právě ty dočasné příspěvky, že to ještě přidá do toho desktopového klienta, jo, časem pravděpodobně. Hodně bych se divil, kdyby ne. Každopádně, takhle, z mýho pohledu, ano, Skype potřeboval nějaký refresh, a jako hodně i na tom mobilu. Jako, mně se třeba ta aplikace teďka líbí, je poměrně přehledná, taková svěží od pohledu, to je dobrý, ale jako třeba na těch počítačích člověk byl zvyklý na určitý standard, jo. A teď jako ty prostě, když si to nainstaluješ, je to desktopová aplikace, ale prostě ona nemá skoro jako žádný možnosti konfigurace, až na ten vzhled tam nějak, která jakože můžeš štelovat. Ty vlastně v té aplikaci momentálně pořádně nenastavíš ani zvuk, jo, což považuji za poměrně fatální věc. Je to tam takový jako rozháraný, jakože nemůžeš ručně nastavit hlasitost mikrofonu. Je tam ale nějaký jako tlačítko, který ti umožňuje, že ten klient jako nastavuje ten mikrofon automaticky. A jako není úplně třeba zřejmý, co tím je myšlený. Já si myslím, že je tím myšlená ta hlasitost asi. Jo, ale jako máme tady najednou, bych řekl, jako podstatně méně možností, než jsme měli dřív. Jako, a teď zase, z mýho pohledu pro běžného člověka je to dobře, protože běžný člověk ani asi neví a neumí si tohle nastavit a běžný člověk potřebuje, aby to fungovalo, že jo? Abys prostě zapnul Skype a mluvil, což jako je v pohodě, jo? Ale ty náročnější lidi budou asi zklamaný tímhle s tím, protože tohle hodně možností bere. Neumí to třeba ani sdílet obrazovku. Myslím si, že to je dočasný asi, že to tam přidají. Já si pamatuju, že snad jako v té beta verzi to bylo, ne? Nebo od to spsal tehdy ty v létě, když to začali testovat? Nevím. To bylo u toho moderního klienta pro Windows 10, ale u toho novýho pro ty Windows starší, Windows 7 až nahoru, tak tam myslím, že to se nevědělo. Tam akorát řekli, že bude něco novýho. Jo. No, nevím. No, každopádně je možný, že se ta funkce objeví, je taky možný, že se neobjeví. Jo, to jako já bych možná až na to nesázel. No pro mě Skype měl vždycky tu výhodu, že byl skvělej pro telefonování nebo pro to videotelefonování, že ze všech klientů nebo tady těchto komunikačních služeb, který jsem zkoušel, tak měl vždycky nejlepší zvuk. Podle mě docela dobrý obraz, i když na tom mi tak nezáleželo, ale měl jako pěkný čistý zvuk, který ani nebyl jako tak příliš závislý na tom připojení, respektive jako stačil tomu nějaký nízký datový tok. A to je pořád výhoda Skypeu, jo, když prostě zkouším nějaký ty ostatní věci, tak tam třeba od Google Hangout, to bylo podle mě vždycky dost hrozný, co se týče zvuku, nebo WhatsApp, Telegram, tam pořád mi to nesedí vůbec. Jediný, co se dá podle mě trošku s tím srovnat, tak je třeba FaceTime od Apple, ale ten zase prostě jenom na Apple, takže nedovoláš se s každým, s kým chceš. Takže tohle byla jako vždycky podle mě výhoda Skypeu, ale oni na téhle výhodě nedokážou moc stavit. No. Oni mi přijde, že se prostě rozhodli, že ten boj je prohraný a že teďka budou kopírovat to, co dělají ostatní, místo toho, aby šli nějakou vlastní cestou. Protože když si vezmeš jako nějakou dobu před 5-6 lety, tak Skype byl něco jako Photoshop. Byl to nějaký synonymum pro to telefonování na internetu. A něco se zvrtlo, přišly ty Facebooky a WhatsAppy a Snapchaty a Twittery a tyhle věci. A Skype nějak jako strašně jako ze dne na den zestárl, alespoň asi pro tu mladou generaci a nějak to skončilo prostě s ním. Něco se stalo, něco se zvrtlo. Takhle, tady je potřeba uvědomit si pár věcí. Jako rozhodně si myslím, že ten Skype si nějakou svoji komunitu právě těch lidí na počítači až minimálně teda do téhle chvíle držel. Nevím, co se bude dít. V jednu dobu, nějakých těch posledních statistik nebo těch nejúspěšnějších statistik, tak bylo rok 2012-2011, měli přes 600 nebo skoro 700 milionů uživatelů. Ale to byly všechny účty dohromady, i ty neaktivní a máme tady ještě novější údaj. Na jaře roku 2016 se chlubili tím, že Skype používá aktivně 300 milionů lidí, jo. Takže no, tak já myslím, že jim to kleslo, ale je to možný, že to kleslo. Problém je v tom, že my těch jako údajů úplně moc nemáme. Speciálně Microsoft jako už je moc nechce zveřejňovat, takže no a tak nezveřejňuje je proč, že jo? Proč je důvod nezveřejňovat další statistiky, protože klesají. Buď klesají, nebo protože prostě nerosteš nějak zvlášť, jo? Takže jako na druhou stranu Microsoft jako nezveřejňuje statistiky, které myslím si, že pro něj vyznívají docela dobře, jo? Ale to je jedno, to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně 300 milionů lidí aktivně není třeba úplně málo, rozhodně si myslím, že nějakou svoji komunitu si to drží a jako ten Skype se k tomu telefonování používá, to zase jako není, že by Skype byl v tuhle chvíli na okraji zájmu úplně nevyužívaný, že jako prostě máš tady lidi, kteří o něm vědí a využívají ho docela dost, jo, využívám ho třeba právě i my tady v redakci s Lukášem minimálně. Je to pro nás skvělá technologie a i když právě jsme na ten Skype jako svým způsobem kydali hrozně hnoje, tak já si právě stojím taky za tím, stejně jako říkal Lukáš, že Skype má zdaleka nejlepší možnosti, nejlepší kvalitu vlastně těch hovorů. Jo, cokoliv jiného jsme zkoušeli, Telegram byl příšernej, to se nedalo poslouchat, jo. WhatsApp to samý, já mám zkušenost, že ty hovory jsou strašně nekvalitní, přerušovaný, se stejnýma zařízeníma na stejný síti, Skype dává vždycky lepší výkon. Otázka zní, jestli se tohle vůbec dá prodat, jo. Já si tím jako nejsem jistý. Podle mě to nedokážeš prodat, protože ty lidi se mezi tím zahnízdili, a to je ta druhá důležitá věc, ty lidi se mezi tím zahnízdili na komunikaci přes WhatsApp a Messenger. A to jsou třeba komunikátory, který začali ty komunikační funkce hlasový, respektive audiovizuální, přidávat poměrně pozdě. Že jo? To bylo třeba až jako v posledních dvou letech, no, z hlavy, tak jako odhadem. A zjevně prostě i bez těch hlasových funkcí tyhle ty komunikátory dokázaly Skype prostě mnohonásobně přerůst, nebo no, mnohonásobně, jako no, měli prostě, používalo je víc lidí než Skype. Oni měli tu výhodu, že začali, nebo výhodu, to je relativní, že začali v té jako smartphonové době, té post-PC éře, jak nazývají někteří lidi. Protože už sebou nemuseli táhnout nějaký ty věci, třeba tu peer-to-peer architekturu, která se teda asi neosvědčila u tady těchto zařízení a mohli rovnou prostě nabídnout nějakou centralizovanou zprávu té komunikace, na kterou prostě Skype musel přecházet postupně složitě a jako věřím, že to není jednoduchý a kvůli tomu to prostě nefungovalo tak, jak by to mělo fungovat. Tak to byla asi jejich výhoda, proč oni vyrostli a proč třeba lidi odešli od toho Skypeu. Ale mě třeba osobně, teď to bude takový můj dojem, postřeh, nevím, mně osobně by stačilo mít jednu službu, která by jako nabídla nějaký bezproblémový, jednoduchý textový chat, bez nějakých emoji, chatbotů. Chatboti, to je taky věc, která mě hrozně jako irituje, kterou teďka všechny ty chatovací služby ti tam jako nutí horem spodem. Jo, takže aby tam nebyly chatboti, žádný jako věci ze Snapchatu, Instagramu a takový hovadiny, aby tam byl prostě kvalitní hlasový a videovolání, je samozřejmě skupinový a aby to dobře fungovalo na mobilu i na počítači, aby když sedím u počítače, tak aby mi nezvonil mobil s každou zprávou a prostě když mi někdo volá a jsem u počítače, tak aby mi to zvonilo na počítači, ne aby mi to zvonilo na mobilu a na tabletu a na hodinkách a všude. Jo, tak to jako nechci toho moc, že jo? A nechceš... Skype mi toho nenabídne, ale a jako nikdo jiný mi toho nenabídne. No a teď jsem to právě chtěl říct, jakože ty toho sice na jednu stranu jako kdyby nechceš moc, ale ono je to prostě nesplnitelný zjevně. Skype má super kvalitní hovory a videohovory, to je nespochybnitelný. Na druhou stranu Skype rozhodně nefunguje dobře na mobilech. I ta nová verze, ten předělaný Skype, mám zkušenost s tím, že ty notifikace často nechodějí, jo, navíc ten klient, já teda používám telefon s Androidem a mám docela výkonný telefon, ten klient je tak strašně pomalej, to prostě kam se to hrabe a tam je přesně vidět, jakože ten WhatsApp a Messenger, že ty vyrostly na mobilech a na těch mobilech fungují nejlíp. Tohle jsou služby, které zase na oplátku nedokážou poskytnout úplně jako kvalitní zážitek na počítači, kde zase ten Skype jakoby to má už jako dlouhodobě zmapovaný a ten jeho klient je solidní. Já nevím, třeba Messenger mi na mobilu přijde hrozně taky pomalej, takový neohrabaný. Ne, jakože já kliknu na ikonku Messengeru a prostě otevře se to a je to. Cokoliv tam udělám, tak je rychlý. Cokoliv udělám ve Skypeu, tak mi přijde, že prostě trvá pár vteřin, než to prostě pochopí, co chci, jo, jakože nevím. Já teďka na Androidu používám aplikaci Skype Lite, která je teda určená zatím jenom pro indický trh, ale přes jako nějaký weby jako APK Mirror, tak se dá stáhnout instalátor, nainstalovat to a jako funguje to normálně, když se tam přihlásíš. A je to právě jako ty ostatní, právě Facebook nebo Instagram, teda Facebook nebo Messenger mají právě ty Lite aplikace, co jsou osekaný úplně na dřeň, ale u toho mobilu to nevadí, takže fakt tam, potom tam nemáš ty různý blbosti. Je tam teda navíc nějaká karta Discovery, nebo Discover, kde taky najdeš ty chatboty a tady tyhle jako věci, které já nemusím, nepotřebuju, ale až tak moc to neruší a hlavně je ten klient rychlej, docela pohodlnej. Můžeš tam normálně jako volat, že jo, s videem, bez videa, textově nějak četovat. A je to rychlý, podle mě i úsporný, dokonce tam i vidíš, kolik to spotřebovává dat, nebo kolik ti to nějak třeba ušetřilo dat oproti tomu normálnímu klientu. A je to dobrý, ale zrovna u tady tohohle klienta nefunguje podle mě zase moc dobře ta synchronizace. Jo, že zase, když mi někdo na to volá, tak mi to zvoní, když já už třeba ten hovor jsem přijal na počítači nebo na jiném zařízení. A když mi někdo napíše, já mu odepíšu, tak prostě za třeba 10 sekund mi vyskočí notifikace, že mi napsal tu první zprávu, na kterou já už jsem stihl odepsat. Takže tam by to chtělo ještě trošku asi poladit, ale pro Indy dobrý, ale pro Čecha mě asi ještě zatím ne, no. Takže jako každá ta služba, dá se říct, že má něco, funguje líp na nějakým typu zařízení, ale prostě není tady služba, která by pokrývala dokonale úplně všechno, dá se říct. Já teda ještě k těm chatbotům, jo, to je asi věc, kterou oni tam přidávají, že na tom budou vydělávat, že tady tyhle chatovací služby nemají moc možností, kde ti tam, no můžu tam ti spát nějaký reklamní příspěvky nebo něco, ale ty chaty, nebo ty chatboty, tak oni čekají, že se do toho budou zapojovat třeba e-shopy, že budeš mít chatbota pro nákup nějakých čehokoliv, že budeš nakupovat pomocí chatování a z toho třeba budou mít nějaký provize, takže to je nějaký jako pro ně potenciální zdroj příjmu, proto to všude je tam cpou. S tím bych se ještě dokázal smířit, ale Kam jsem se chtěl dostat? To nevím. Mluv radši ty, možná, že si vzpomenu. Třeba na to navážu. Jo, prosím tě, jako Microsoft buď jak buď v tuhle chvíli uvádí, že přes Skype lidi denně provolají 3 miliardy minut, jo. Což jako právě si myslím, že není málo. Jako moje teorie je ta, že na těch počítačích je to pro tu hlasovou komunikaci využívaný dost. Myslím si, že míň pro tu textovou. Kdo chce tu textovou, tak zvlášť jo, přes mobilní zařízení WhatsApp a Messenger, to jsou úplně jasné volby, které jsou úplně super. Skype měl tu smůlu, že nevyrostl na mobilech, ale vyrostl na počítačích. Je to prostě pro něj handicap, přes který podle mě se nedokázal pořád přeníst. A bohužel se ukázalo, že jaksi mobily nahrazují počítače spíš u mnoha lidí. Takže ve chvíli, kdy počítače jsou na ústupu a jaksi mobily se prodávají víc a víc, tak zkrátka ty služby na mobilech jsou větší a větší, zatímco ten Skype spíš jako se bojí, že o svůj osud. Co si chtěl? Mluví, že Skype, teda nebyl jako pro ty mobily vždycky nějak moc dobře dělaný, ale právě třeba Skype a ta výhoda jeho z historického hlediska byla to, že on podporoval všechny možné platformy. Jo? Byl na všech nějakých desktopových systémech operačních, těch mobilních taky, samozřejmě měli tam klienty prostě pro různý Symbiany a tyhle věci. Skype byl dostupný na konzolích, jo? V některých televizorech, měl dokonce jako normální jako telefony, klasický stolní telefony. To pro Skype. Jako za mě dobrý, to je jako pravda. Na druhou stranu jako to nikoho nezajímá, protože všichni mají buď iPhone nebo telefon s Androidem. Že? Dneska provozují svoje komunikátory, že jo, jiný. Takže já jenom můžu říct samozřejmě pár čísel, aby jsme to jako srovnali. Že jsem říkal, že poslední známý údaj o Skypeu je 300 milionů aktivních uživatelů a uživatelek, tak WhatsApp už dneska používá miliarda lidí denně. 1,3 miliardy lidí měsíčně. Messenger taky 1,3 miliardy lidí měsíčně. Pak jsou tady nějaký četovací služby z Číny, WeChat a QQ. Jo. Oboje, myslím, provozuje teda stejná firma, Tencent se jmenuje. WeChat má taky skoro miliardu lidí a QQ potom 861 milionů lidí měsíčně to používá, takže to jsou úplně strašlivý čísla. Skype je relativně nejvíc asi příbuzný Viber, který určitě na mobilech funguje, má docela i dobrýho klienta pro počítače mimochodem. A tam ale jako je vidět, že tahle služba už jako nějak zvlášť neroste. Spíš mám pocit, že ten údaj je, jako je menší třeba než byl dřív. Jo. Zatím teď ta poslední informace je, že to používá 260 milionů lidí měsíčně. No a kdyby jako nějaký fanoušky zajímal Telegram, tak to je myslím 100 milionů lidí měsíčně. To je služba, která je teoreticky nejblíž tomu ideálu, který já si představuju. Že to je jednoduchá, multiplatformní, relativně otevřená, protože tam můžeš třeba tvořit klienty třetích stran, což je ale zase jakoby výhoda pro nějaký geeky, jako jsem já. A je nepředplácaná, nemáš tam žádný zbytečnosti, sice nějaký ty chatboti tam taky fungují, ale jako ani o tom nemusíš vědět, že jo? Ale je tam třeba dost špatný ty hovory. No. To je, ani to kdo to nepoužívá, vizerný. Samozřejmě to je taky ta nevýhoda a nedaří se tam dostávat lidi na to. Jakože my vlastně používáme pro textovou komunikaci Telegram v redakci a možná ho zkusíme ještě potrápit, co se týče těch hovorů, ale co jsme to zkoušeli naposledy, tak... No on zatím trápí nás. Tak to bylo jako, to byla příšerná kvalita, to jsme prostě si nerozuměli vlastního slova a to zdůraznuju, že jsme fakt jako tady seděli u počítače, měli jsme kvalitní připojení všechno, jako problém fakt nebyl na naší straně. A to myslím, že ještě když uvedli v Telegramu tu funkci hlasového volání, tak se ještě chlubili tím, že mají nějaký chytrý algoritmy, který dokážou prostě tu kvalitu automaticky hnedka přizpůsobit, že to neustále prostě prověřují a stav sítě jo, a neustále kalkulují tak, abys měl co nejlepší zážitek daný v tu chvíli a je to prostě hrozný. A je tady fakt vidět, že ten Skype, který už je tady dlouho, tak tohle má pořešený zdaleka nejlíp. Takže jakoby já třeba za sebe říkám, že se osud Skypeu úplně nebojím. Přestože je tady pár takových těch hlasitých geeků, který třeba jako mají problém s tím, jak ta služba teď vypadá, tak ale já si myslím, že právě ta kvalita hovorů, tu cílovku, která aktuálně používá Skype, tak ta kvalita hovorů je u toho Skypeu jako, jak to říct, upoutá. Že prostě není stejně kam jinam přejít, bych řekl. A ty myslíš, že tady tohle je důležitý parametr nebo klíčový parametr pro třeba teenagery, kteří dneska ovlivňují to, jak budou nějaký služby vypadat, jestli budou úspěšní a podobně? Že pro ně není důležitější, že tam mají větší databázy emoji a gify a tyhle věci? Ne, tak to je, jak jsem říkal předtím, jako je zjevný, že Skype se snaží tuhle skupinu zaujmout a jakoby právě pro nějaký dlouhodobý přežití jeho je jako docela podstatný, aby jí zaujmul. Ale tihleti mladí lidé komunikují primárně textově, že jo? Je ten hlas až tak nezajímá, proto jak jsem taky říkal, že jo, ty mobilní služby jako WhatsApp dokázaly tak strašně vyrůst i bez jakýkoliv hlasový komunikace, protože prostě tuhle tu cílovku to neber. Jo, takže já si myslím, že teenageři nemají důvod přecházet na Skype, jako fakt ne. Jestli si pamatuješ, a když ještě Messenger nebyl oddělenou službou, když to ještě bylo hodně spjatý s Facebookem, s tím jako s tou sociální sítí, tak byl tam jenom textový chat a když oni začali s hlasovými hovory nebo i těmi videohovory, tak si musel nainstalovat a teda fungovalo to na počítačích jenom nějaký klient nebo nějaký plugin a právě to byl plugin ze Skype. Jo, pravdu díš, to už jsem jako zapomněl v zásadě. Jo, takže oni nenaučili se to, no Skype má svoje technologie a ty nikomu už nedá, ale jako moc dlouho tohle řešení nevydrželo a dneska už se ty služby bohužel nekamarádějí, no. Ale jinak jako Skype rozhodně zajímavý je, jakože můžeme třeba zmínit pár novinek v posledních měsících, jo, co se urojili. Můžeš tu službu používat bez registrace, můžeš si prostě otevřít webový prostředí, tam si jenom zadáš nějakou přezdívku a můžeš prostě nasdílet ostatním třeba přes mail odkaz na ten chat, jo, a můžou tam ostatní do toho psát, aniž by museli mít účet v té síti, což je třeba dobrý. Hodně se Microsoft věnuje třeba tomu překladu v reálném čase, že jo. Jakože to dokáže překládat mezi jazykama, což jako je docela taky super. A to jakože WhatsApp ani Messenger si myslím, že nemají v tuhle chvíli, že jo, oni to třeba můžou mít časem. Takže jako z mýho pohledu ten Skype má jako docela jako dobrý předpoklad zůstat jako vedoucím v těch hovorech, jo, v těch hlasových hovorech, ale dál nevím. Ale právě o možným potenciálu v souvislosti se Skypem se mluvilo už tolikrát. Když to třeba Microsoft koupilo, tak si najednou říkalo, že operátoři končí, že Microsoft to těsně propojí s Windows, dá to do mobilů, operátoři prostě končí, operátoři budou jenom trubky, kteří budou přesouvat prostě naše data internetová a nebudou prostě nějaký normální hovory a SMSky, to se vůbec neškrtnou. Jo, a nestalo se tady tohle. Skype tady pořád je a je menší než v době, kdy ho Microsoft kupoval, podle mě. Jako takhle, jak jsem říkal, jako podle Microsoftu lidi provolají 3 miliardy minut na Skypeu denně, což jako znamená, že operátoři rozhodně tratí, že jo? To jsou všechno minuty, které by si mohli nějakým způsobem účtovat. Ale samozřejmě Skype se nestal tou jednou technologií, která by zabila operátory úplně a tady je problém podle mě i v tom, že ty služby komunikační jsou roztříštěný hrozně. Že jo? Máš tady Skype, ale pak tady máš právě všechny ty WhatsAppy, Messengery, Vibery třeba i nebo podobné věci obskurní jako třeba ICQ. A no právě Skype je jediný z těch historických, který jakž takž přežil. Že jo? No, dá se to tak říct. Live Messenger skončil, ten, co to teďka skončilo? Bude končit AOL Messenger. Končí. ICQ přežívá, no, nějakým způsobem, asi ještě pořád někde v Rusku. Ale asi to taky není žádná sláva, no. Asi to není žádná sláva, no, a ten Skype, jako jo, no, ten ještě relativně jako žije, ale možná, že to už jeho jenom Microsoft udržuje při životě, nevím. Jakože Dal to 8,5 miliardy, že jo, takže nemůže to nechat chcípnout hned. To nemůže, ale já stejně, když se na ten Skype dívám, tak prostě nechápu, proč firma jako Microsoft, a už jsme to myslím řešili minule, jako jestli Microsoft tak strašně neschopnej, nebo proč se tyhle ty věci dějou, ale jako proč on nedokáže tu službu nějak pozvednout, proč tam ty dlouhý roky musely být tak zásadní technický problémy, jo, s těma notifikacemi, s těma hovorama, jako myslím. A který teď ještě nejsou vyřešený. Úplně 100%. No jo, máš jako pravdu, úplně 100% nejsou, byť teda jako z větší části už já s tímhletím třeba problém nemám, ale jo, pak se díváš na ty jejich mobilní klienty, jo, dobře, dali tomu novou fasádu, to je dobrý, ale proč to je všechno tak strašně pomalý, jo, třeba ve srovnání s tím WhatsAppem, který prostě sviští úplně nádherně, jo, jako to si pak říkáš, jako, ale oni si ten hrob prostě kopou sami, protože oni nejsou schopní udělat to kvalitně a přitom stačí málo podle mě, že jo. Málo. Já myslím, že to je velká práce, která, nebo stalo by to hodně práce lidského úsilí a peněz udělat to pořádně. Dá si jo, tak ježišmarja, ten Skype nebyl levnej. Já vím, jako tak... kdo jiný, že jo, by to mohlo dát dokupit, než firma, která má 100 000 zaměstnanců a spoustu miliard. A vůbec. No, jako mě tohle to moc jako nejde na rozum. Prostě proč s tím Skypem dělali to, co dělají, nebo dělali. Jakože, dobře, chápu, dobře, měnili tu technologii na pozadí, to určitě byl složitý proces, jasně, jako a nějak to třeba zvládli, ale jako ty klienty třeba, nevím, no, myslím si, že Microsoft by se měl asi zamyslet ještě nad tím trošičku. No, my už se zamýšlet nebudeme, já myslím, že už je akorát čas tady tohle zatípnout. Nakydali jsme tady hnoje na Skype asi docela dost. Ale zároveň jsme ho pochválili, že jo? Jako jednoznačně jsme, myslím, řekli, že na ty hovory je nejkvalitnější a jako já si zatím stojím. Jo, samozřejmě, já taky. No. Takže je to takový ten vztah, jako bych řekl, love to hate možná trošku, že jo? Jakože... Jinak teda proč ještě mám rád Skype? To je taková funkce, kterou jako nevyužívám každý den, ale občas jo. Ale fakt to máme na tu funkci na sdílení obrazovky. Jo, je to taková jako jednoduchá věc, když potřebuji rychle. Která tam není teďka už. Která tam teďka není v tom novým, no, ale v tom starým jako je. A když občas potřebuji něco rychle někomu ukázat, tak použiju tady tohle, že jo, než by se zapli nějaký TeamViewery a nějak to tam spárovalo nebo něco, to by bylo hrozně složitý. Přes ten Skype by to tak jako na pár kliků hotový a nazdar. A nestačí poslat screenshot někomu? No, když mu chci ukázat nějaký postup, jak něco dělat, tak ne. A nestačí, když jim to řekneš, jako přes Skype třeba, když budeš volat a řekneš jim to? No tak ale obraz vydá za 1000 slov, že? Víš, kolik bych se musel nakecat, než bych to všechno vysvětlil. Ale jako asi je to jedno. A obraz má 25 snímků za sekundu, nebo kolik to vysílá ten Skype, nebo 30? No 15 vlastně možná má jenom, aby šetřili datový tok. Jakože já jsem tu funkci nepoužil asi tak 100 let, no, takže já ji třeba užil jim, no. No tak když vysvětluješ někomu, kdo není tak počítačově zdatnej, jako já třeba, tak... Občas musíš vysvětlovat něco takhle polopaticky a ideálně z obrázky. Já to vysvětlím slovně všechno. Asi. Jo, tak ty jsi dobrý. No, já jsem úplně nejlepší. No. Tak konec teda? Asi konec. Zkrátka Skype je strašně těžký jako nějak zhodnotit. Má svoje klady, má svoje zápory. Myslete si o té nové verzi, co chcete. Já si myslím, že určitý krok správným směrem to je, ale jestli to je krok do úplné propasti a zapomnění, to ukáže až čas, to my nerozsoudíme. Microsoft te chyť se za nos, protože ty vole, ale špatný zatím. Jako jo, no. Já jako třeba mám problém s tím, že oni kolikrát dělají nějakou novou funkci, nebo dělají novýho klienta a oni ho vydají dřív, než je hotový, podle mě. Oni vydají beta verzi a to jako si myslím, že není jenom u toho Skypeu, že jo, v jejich případě. No tak to tam zanesl Microsoft tuhle věc. Že jo, to je to samý třeba ten Edge, že jo, ve Windows 10, prostě ta první verze, nebo ještě těch 5 asi dalších verzí, to je prostě beta verze, nebo byla. No a Windows 10 taky. No a Windows 10. Ale už prostě pohodě, už tady zacházíme úplně jinde, hele to. Jako jo. Nevím, ale... jak jsi tady na tohle přišel, končíme. Já jsem na to přišel tak, že oni... ne, to je poslední věc, co řeknu. Na jaře, když vyšel Creators Update Windows 10, tak vlastně tam už jako byl normálně nabandlovaný k tomu ten Skype, moderní Skype, univerzální aplikace. A oni řekli, tohle teď chceme, abyste používali ve Windows 10. Jako zatím samozřejmě máš možnost používat ten starý klient, ale přitom ten Skype v Creators Updateu nebyl zjevně hotový, to jako nic neumělo, že jo. A oni to tam prostě dají a řeknou, teď to používejte. Proč to nedodělají nejdřív, než ti to pak dají? Chápeš to? Já ne. Přece nedává žádný smysl tohle. Ono se to taky jmenovalo Skype Preview, že jo? No, ale když vyšel Creators Update na jaře, tak to preview z toho strhli, že jo? Jo? Já myslím, že jo, jako teď nechci lhát, ale myslím si, že právě to byl ten bod, kdy řekli, už to není preview, už to používejte. To je jakoby to, na co narážím, že jo? A máš pocit, že ten program byl hotový? Nebyl, že jo? Jako doteďka můžeme mít pochybnosti o tom, jestli už je jako připravený. No, myslím si, že takový dobrým měřítkem je to, že ho pořád nepoužívám, že pořád používám ten klasický. Já taky. A poslední věc víceméně, která mi na něm vadí, je vlastně ta, že tam nemůžu nastavit, aby to nehejbalo s hlasitostí mikrofonu. Což můžem zmínit jako takovou zajímavost, nám to vlastně dělá problém, když natáčíme podcast, že ve chvíli, kdy se ta hlasitost mění, tak to potom tady hapruje ten zvuk celý. Jo. No ale už fakt končíme, protože mluvíme tady 40 minut o Skypeu. 40 minut, čověče, to je o 30 minut víc, než si zaslouží ten Skype. Já jsem říkal, že Skype je takový výživný téma, no docela. Ale není to smutný, já si myslím, že to je moc smutný. Je to moc smutný, no. Tak jo, tak Se uslyšíme za týden. Za týden snad u nějakého veselějšího tématu. Čau.